राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 सितंबर 1995 को लगभग शाम 4:30 बजे इंजीनियर इंस्टीट्यूट जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे इतिहास का अध्ययन नहीं है, भूगोल खगोल का अध्ययन नहीं है, इन बातों को मैं अपना ध्येय नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ साधक का कल्याण कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, ये मेरा विषय है। इस विषय में भगवद गीता ने वासुदेव सर्वम इसको श्रेष्ठ बताया है। ये मेरे अध्ययन करते करते विशेषता से ये भाव मिला है। गीता साधक संजीवनी मैंने लिखाई है, तो साधकों के लिए मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। इस विषय में ही मेरा प्रयास है, अन्वेषण है, अब भी है, वो जारी है। जल्दी से जल्दी जीव का कैसे उद्धार हो और सुगमता पूर्वक, जल्दी और सुगमता पूर्वक उद्धार हो जाए, इस विषय में मेरा अन्वेषण है, खोज है, विचार है। इस वास्ते भगवद गीता मेरे को बहुत प्रिय लगती है और वर्षों से उसका अध्ययन प्रवचन श्रवण लेखन आदि कर रहा हूं। तो गीता में वासुदेव सर्वम ये सबसे श्रेष्ठ बताया मेरे लिए। एक बात आपकी मेरी अज्ञता बता दूं, जब साधक संजीवनी लिखी मैंने उस समय वासुदेव सर्वम इस पर इतना ध्यान नहीं गया था, उसे लिखने के बाद गया है। मेरी अज्ञता है, मेरा इतना ध्यान नहीं गया था, क्योंकि ये भक्ति विषय में है। मेरा विषय विशेष करके शांकर मत को लेकर अद्वैत सिद्धांत का रहा और इस विषय मैंने अध्ययन किया। मैंने पढ़ाई की है, परीक्षाएं दी है, तो व्याकरण की दी है और वेदांत सिद्धांत में शंकर मत की दी है, वो मेरा अध्ययन रहा है। इस बार से इस विषय की प्रधानता से ही साधक संजीवनी में लिखी है, परंतु शंकर का अनुयायी नहीं हुआ हूँ मैं। आप टीका देखेंगे तो मैं गीता में अनुयायी नहीं हूँ। मैंने कल कही थी ये बात, मैंने किसी टीका को आदर्श मान करके नहीं लिखा है। मैंने इस भाव से लिखा है कि जीव का जल्दी से जल्दी सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो। मैंने व्याख्यान में भी कह दी है ये बात कि 5-7-10 वर्ष फिर जीवन रहेगा तो मैं सुगमता पूर्व परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात बता दूंगा, और अब भी वही मेरी चाल है। इस वास्ते साधक संजीवनी लिखा है मैंने, टीका का नाम भी साधक के लिए बड़ी काम की चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। इसमें मेरे सामने कई प्रमाण भी आए हैं, लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अब विद्वानों के सामने मेरी बात नहीं आई होगा क्योंकि हिंदी में लिखी हुई है, विद्वान संस्कृत में लिखे उनका आदर करते हैं, हिंदी में लिखे क्या आदर करे। मैं जब पढ़ता था तो जयदयाल जी का लिखा हुआ त्याग से भगवत प्राप्ति, उसको मैं देख रहा था। हमारे गुरु महाराज कह रहे सुखदेव, मेरे सुखदेव कहते थे, गुरु जी महाराज का नाम दिया हुआ सुखदेव है मेरा, ऐसे राम सुख कहते हैं वो सुखदेव मुनि कहते थे। अरे सुखदेव क्या पढ़ रहा है, ऐसा तू लिख सकता है, इसमें क्या पढ़ता है? तो क्या बात है कि सात श्रेणी में त्याग का विवेचन किया है, साधक के लिए अच्छी उसको पढ़ता था। तो महाराज कहते थे उस संस्कृत का विद्यार्थी होकर क्या भाषा में पढ़ता लगता है। तो मेरी भाषा संस्कृत के विषय में इतना विचार नहीं था। जीव का कल्याण कैसे हो, गीता के विषय में भी मेरे को कोई पूछे तो उसमें अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद आदि विषय का नहीं है। जीव के विषय में अनुवाद है, एक मध्यम परमाणु है, एक महत परमाणु है, क्या जीव है, ये गीता के विषय में नहीं मानता हूँ। गीता के विषय में ईश्वर क्या है, कैसा है, वो साकार है कि निराकार है, कि सगुण है कि निर्गुण है, वो कैसा है, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। गीता में बताए सगुण भी आया है, निर्गुण भी आया है, साकार भी है, निराकार भी गीता में वर्णन है इसका, मैं ऐसा मानता हूँ। परंतु कोई आग्रह भी मन में नहीं है। अब भी गीता की चर्चा सुनने के लिए मेरी उत्कंठा रहती है, तो गीता की चर्चा सुनने के लिए आया हूँ और कहने के लिए आया हूँ। मेरी जिज्ञासा है इस विषय में, मैं बातों को जानता भी हूँ बहुत कई, परंतु मैं पूरा जानता हूँ ऐसा मानता ही नहीं, मेरी जिज्ञासा रहती है। तो गीता के विषय में कुछ चर्चा चले तो मेरे को अच्छा लगता है। कल एक विद्वान ने कहा कि अक्षर आदि पर टीकाकरण विचार नहीं किया है, ये मेरे सच्ची नहीं मन में, टीकाकरण ने पूज्य चरणों ने बहुत किया है, मैंने किया इस पर विचार, अक्षर शब्द का क्या अर्थ होता है, कहाँ कहाँ अक्षर शब्द का प्रयोग हुआ है, कहाँ सत और असत का, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ऐसा का दोनों का विरोध, तो सत सच्चा हम अर्जुन, और अर्जुन कहता है सत असत तत्परंच यत, और ये कहते हैं न सत नाश उच्यते, ये गीता के प्रमाण है, सत असत कहा ही नहीं जाता, और सत सच अहम और सत असत तत्परंच यत और ना शुद्ध विधि भाव ना भविधि सदा, इनकी संगति कैसे लगानी चाहिए मैंने प्रयास किया है। मैं उसमें सफल हुआ हूँ कि नहीं ये मेरे नहीं करता हूँ, मैं अभिमान के मैं सफल हो गया, पर मेरे को संतोष हुआ है, और इसमें आप लोग बताएंगे तो मैं आदर पूर्वक स्वीकार करूंगा, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, मैं सुनना चाहता भी हूँ, इस वास्ते मेरी जिज्ञासा भी है। मेरे को समय मिलता है तो पहले आता हूँ, आज भी मैं दो मिनट पहले आ गया था, तीन मिनट कहते थे 58 मिनट पर आ गया था। मेरी उत्कट अभिलाषा रहती है, इतनी उत्कट नहीं है पर उत्कंठा तो है। तो गीता में वास्तव में जीव का कल्याण कैसे हो ये विषय खास है, ये द्वैतवाद अद्वैतवाद विशेषता नहीं है। जीव के विषय में, जीव के विषय में इतना ही मानता हूँ, जीव कौन है अधिकारी है, ईश्वर को होने का उपास्य है, संसार क्या है कि परिवर्तनशील है, ये मेरा निश्चय है, एकदम ऐसा निश्चय है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब सत असत कहें, सत कहें, विवर्तवाद कहें, परिणामवाद कहें, आरंभवाद कहें, ये बातों में गीता नहीं जाती मेरे विचार से, ये बात का विचार ही नहीं करती गीता। मेरे जितना अध्ययन उसमें ये विचार कैसे जीव का कल्याण हो, कि जीव को होने का हमें ईश्वर को होने के सौकार नियंत्रता उत्पादक पालक ईश्वर है, और जगत क्या है जो परिवर्तनशील दिखता है, जगत है, इतना ही हमारा निर्णय है, इसमें हमारी कोई बाधा नहीं दिखती, किसी दर्शन के साथ इसका विरोध नहीं दिखता हमें। ये मेरा अध्ययन है उस तरह कहता हूँ मैं, इतना विशेष अध्ययन मेरा है नहीं, पर गीता प्रिय लगती है। गीता के विषय में मैं कहता हूँ जीव के लिए बहुत उद्धार करने वाली है, और शब्दों पर विचार किया है, मैंने कहा अभी ये गीता दर्पण आप देखिए, उसमें पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो लिखे हैं, पूर्वार्ध सबके काम का है, उत्तरार्ध विद्वानों को काम का है, उसमें गीता में क्या है, आस प्रयोग क्या है, छंद कैसे है, इनका क्या क्या प्रयोग है आदि का आप दर्पण को अवलोकन करें। कम से कम कम से कम कम से कम मेरी प्रार्थना है कि उसकी सूची पढ़ लें, क्या क्या विषय आया दर्पण में उसको सूची पढ़ लें, इतना तो आप युद्ध कर रहे, मेरे काम पड़ा है, दिए मैंने पुस्तकें, पढ़ते नहीं है। एक अच्छे वैद्य संस्कृतज्ञ थे, उनको मैंने पुस्तक दी, कई वर्षों के बाद मिले, मैंने पूछा क्या पढ़ा, उन्होंने एक शब्द कहा कुछ काठिन्य है, मेरी चीज नहीं पढ़ा दिया आपने। मैं जहां तक पढ़े भाषा भी सीधी सरल और विषय भी सरल, गहरा विषय भी मेरे समझ में, मैं सरल शब्दों से प्रस्तुत कर सकता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ। शाही अभिमान हूँ, मैं अभिमान नहीं मानता, अभिमान करता नहीं हूँ मैं ऐसा कि मैं बहुत बढ़िया कहता हूँ। आती है मन में मेरे, आती है ऐसी बात तो उसमें दोष मानता हूँ कि मैं भी अच्छी बात कहता हूँ, ऐसा मन में आते मैं दोष मानता हूँ कि अभिमान है, ये अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं मानता, फिर भी आ जाता है। आप लोगों से पढ़ने से क्या फायदा, परंतु ये अभिमान भी बढ़िया नहीं, क्यों अभिमान है, भगवान अभिमान द्वेषी था दैन्य प्रियवाच्वास, कैसे अभिमान को मैं स्वीकार करूं। तो गीता में वासुदेव सर्वम इस विषय में दो बात कहता हूं मैं, वासुदेव सर्वम एक तो ज्ञान की दृष्टि से है और एक भक्ति की दृष्टि से है, दो दृष्टियों से है ये। तो गीता साधक संजीवनी लिखते समय ज्ञान की दृष्टि से ही मैंने कहा है, ये भक्ति की दृष्टि पीछे मेरे को मिली है। अब उस पर गीता पर मैं नई व्याख्या लिख रहा हूं जो बात पैदा हुई, और मैं भगवान के शरण होकर चाहता हूं आप कोई भी कल्याण चाहें तो भगवान के शरण होकर चले। जहां कल मैंने कहा था कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने की बात भगवान ने सातवें अध्याय में कही, फिर नौवें अध्याय में कही, क्यों कही, उसका साधक संजय ने अच्छी तरह से विवेचन किया है। पहले आठवां अध्याय अर्जुन के पूछने से आ गया, सात प्रश्न पूछ लिए, सात प्रश्नों का उत्तर आठवां दे दिया, फिर भगवान ने कहना चाहा तो विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, नहीं तो सातवें अध्याय में आरम्भ कर दिया था। पर बीच में व्यवधान होने का नौवें अध्याय फिर विज्ञान से ज्ञान कहने की बात भगवान ने कही, फिर दसवें अध्याय में कहा, भगवान के कहने की रुचि बढ़ी है, कब से बढ़ी है, छठे अध्याय से, छठे अध्याय में अंत में अध्याय में आता है, भाई पतन हो जाए महाराज, ऐसी दशा हुई है शब्द भूल जाता हूँ, जहाँ साधक गिर जाता है ना, युगाचरित मान से होता है कांक्षी कृष्ण गच्छति, तो ऐसे जो पतन हो जाता है उस पतन के विषय में मैं मानता हूँ कि ध्यान करने वाले होते हैं उनका ये पतन होता है। ध्यान का ये अध्याय है छठा, मैं साधनों को कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष मानता हूँ, इस पर मैंने कई पुस्तकें लिखी है, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रहित नहीं, तत्व तो कर्ण रहित है और साधन कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दोनों है, तो ध्यान साधन कर्ण सापेक्ष है और जो विचार है और भक्ति है ये कर्ण निरपेक्ष है। एक बता आपको आश्चर्य होगा, मैं कर्मयोग को भी कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, अब बताओ ये कितनी विरुद्ध बात है, कर्मयोग कर्म किया जाए, कर्मयोग कहा जाए वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा, कर क्रिया की जाए तो कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान अधिकरण ये कर्म लिए ही जाएंगे, कभी निरपेक्ष कैसे होगा, तो निरपेक्ष कर्मयोग के दो भाग मानता हूँ, एक पूर्व भाग है कर्म है, उत्तर भाग है योग है, योग में कर्ण नहीं है कर्म कर्ण है, इस बात कर्ण निरपेक्ष मानता हूँ कर्मयोग को भी और भक्ति योग को भी और ज्ञान योग को भी। लोग कहते हैं कि तुम्हें बोध क्यों नहीं हुआ, कि तुम्हारा कर्ण अंतकर्ण शुद्ध नहीं है, अरे अंतकर्ण शुद्ध नहीं, अंतकर्ण की अपेक्षा ही नहीं है, वहाँ शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, ये विद्वानों के विरुद्ध पड़ेगा काम, क्योंकि विद्वान लोग तो सब कर्ण की कहते हैं अंतकर्ण शुद्ध होने से समझ आएगा, तो कर्ण सापेक्ष क्या, अंतकर्ण के अंतकर्ण से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या, तत्व प्राप्ति कर्ण रहित होने से होती है, इस वास्ते अंतकर्ण शुद्ध होने से प्राप्ति हो जाएगी, अंतकर्ण शुद्ध से क्रिया शुद्ध होगी, कर्ण सापेक्ष तो क्रिया होती है, कलम अच्छी हो चाय अच्छी हो लिखेगा तो कर्ण सापेक्ष तो क्रिया होती है, और क्रिया का कारण क्रिया और पदार्थ दो का जनक है प्रकृति, और प्रकृति से अतीत है तत्व, वह कर्ण कैसे पहुंचेगा जो कर्तृत्व भी नहीं है, गीता में कर्तृत्व का भी निषेध किया है, तो वहां कर्ण कैसे पहुंचेगा? तो अंतरण शुद्ध होने से तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान अशुद्ध होने से तत्व ज्ञान नहीं होता, मैं ये नहीं मानता हूं। ये प्रसिद्ध है शास्त्रों में, डंडिम घोष है, डंडिम घोष ऐसा। तो अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया जो होती है वो कारक है, कारक ये प्रकृति का कार्य है, सभी कारक, ये प्रकृति से अतीत कारक कैसे जाएगा? कारण के जो ये जड़ है, जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के द्वारा चित्रमयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होगी। तो कर्तृत्व भी वहां नहीं है, कर्ण कैसे चलेगा वहां? ये मैंने पुस्तक में लिखी है, गीता संजीवनी लिखा है, और भी मेरा विचार है इसमें लिखने का। अब मैं बताता हूँ वासुदेव सर्वम, ये दो तरह से व्याख्या है, एक ज्ञान पक्ष की व्याख्या है, एक भक्ति पक्ष की व्याख्या है। ज्ञान पक्ष की व्याख्या चलती है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस श्लोक पर, ये 16वां श्लोक है दूसरा अध्याय का। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते, और सतः अभाव न विद्यते, असत है उसका भाव विद्यमान है ही नहीं, ये जो संसार है। और एक बात और कह दूं बीच में कि गीता का जो दर्शन शुरू हुआ है और दर्शनों की अपेक्षा विलक्षण रीति से हुआ है। कल एक ने कहा कि ये नैनिक छंद नहीं करके बहुत अन्याय हो गया, अनात्मा आत्मा का विमोचन है। मैंने कहा आत्मा आत्मा तो नाम भी नहीं है, 20 श्लोकों में 11 में से 30 में श्लोक तक जो सांख्य विषय में जिसमें प्रायोरिटी का कार्य लिखे आत्म अनात्मा का विमोचन है, न आत्मा शब्द है न अनात्मा शब्द है, न जीव शब्द है न ब्रह्म शब्द है न माया शब्द है न प्रकृति शब्द है, शब्द ही नहीं है, यहाँ देह और देही है। तो दूसरे दर्शनों का अध्ययन होता है, इसका अध्ययन स्वाध्याय होता है कि देह और देही, मैं देह और देह है और देह में मैं देही हूँ, इसको लेकर प्रवृत्त होती है गीता जो कल्याण के ऊपर चलती है। इस वास्ते 20 श्लोकों में देह देही का विवेचन हुआ है, आत्मा अनात्मा का विचार नहीं है, इसको कह सकते हैं, दोष की बात नहीं मानता। क्या तो अनात्मा विचार कर क्यों अर्ज नहीं है? क्योंकि स्वयं आत्मा है, शरीर अनात्मा है, ऐसा विचार करे कोई अर्ज नहीं। परंतु शब्द नहीं आया गीता में, क्यों नहीं आया है? कि साधक के लिए देह और देही उपयुक्त है, आत्मा अनात्मा उपयुक्त नहीं है। इदंता से ब्रह्म जो शास्त्रों का वर्णन, इदंता से वर्णन करते हैं, बुद्धि का विषय तो ब्रह्म है, बुद्धि का विषय जीव है, बुद्धि का विषय आत्मा है, बुद्धि का विषय प्रकृति है, बुद्धि का विषय माया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बुद्धि का विषय नहीं है ये, परमात्मा यो बुद्धि से पर है। अब जो वासुदेव सर्वम है, इसका विवेचन मैंने ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, आश्चर्य आता है मेरे को ये आधा श्लोक बहुत विचित्र मालूम देता है। अस भूवि भू सत्तायाम और विधि सत्तायाम, तीन पद्धतियों का प्रयोग किया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अस भूवि भू सत्तायाम और विधि सत्तायाम, तीन धातु ये इनका प्रयोग किया है। असत भावना भी देते, असत वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है, जो ये संसार परिवर्तनशील है इसका भाव विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है विद्यमान? कि जैसे इस अंगुली को आप देखते हो तो इसको दो बार नहीं देख सकते, इतना जोर से परिवर्तन हो रहा है कि इसकी भाव सत्ता हो ही नहीं सकती। असत भावना भी देते भाव मानो सत्ता, असत की सत्ता नहीं हो सकती। ना भाव भी देते सता, सता अभावना भी देते, सदवस्तु न अभावना भी देते, सदवस्तु का अभाव नहीं होता। तो सदवस्तु है वो चेतन है देही, और असत क्या है कि देह, इस तरफ लक्ष्य है भगवान का। सोचा नहीं यहाँ से तू शोक कर रहा है या नाम सोचे पंडिता, प्रज्ञा वादा से भाषा से बातें तो बड़ी पंडिता ही बघाड़ता है, और चिंता तू करता है, पंडित शोक नहीं करते तू शोक करता है, ऐसे उलाना देते हुए भगवान ने अपने विषय का आरंभ किया है। तो इस तरह से ज्ञान दृष्टि से असत भाव न विद्यते, असत का भाव ही नहीं है। तो असत क्या है कि शरीर आदि ये प्रपंच सब असत, असत का नाम अभाव का नाम नहीं, असत परिवर्तनशील जो नित्य परिवर्तन हो रहा है, कभी भी परिवर्तन में विराम नहीं होता। तीसरे अध्याय साधक संजीवनी में मैंने लिखा है कि प्रलय में भी गति है और स्वर्ग में भी गति है, जैसे आपके नींद में भी गति है और आप जागृत में भी गति है, नहीं तो आप कहते हो 10 बजे सोए, 11-12 बजे जगा दिया जाए, अरे भाई कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची से नींद पकेगी तो क्रिया होगी कि नहीं तो पकेगी कैसे? तो इस वजह से क्रिया होती है, तो प्रकृति कभी अक्रिय रहती ही नहीं। स्थूल क्रियाशील प्रकृति से संसार पैदा होता है और स्थूलता से अक्रिय अवस्था में प्रलय होता है। लोग अभी कहते समता करो, ये समता प्रलय करने वाली है, गुणों की साम्य अवस्था तो प्रलय हो जाएगा, सबके जगह घर खाओ, सबके सब काम करो, ये आप प्रलय कर रहे हो, हत्या कर रहे हो बड़ी भारी, ये कैसे हो जाएगा? ये गुणों की साम्य अवस्था नहीं होती, गुणों की साम्य अवस्था में प्रलय होता है, गुणों की विषम अवस्था में सृष्टि होती है, तो ये कैसे करोगे? तो ऐसा मेरे विभूषण होता है। अब आपको पसंद आवे न पता, मैं ठिका नहीं लेता हूँ, मेरे से पूछ सकते हो, पूछने में तो ठीक बात है, और फिर आपकी बात जच जाएगी तो मैं मानने लग जाऊंगा, मेरे कोई हर्ज नहीं है। लोग मुंह से रखते हैं, मुंह से है ही नहीं, क्या रखते हैं बताओ, हमारे ठीक है, आप कैसे ही मान लेंगे? बड़ी उदारता से प्रसन्नता से मान लेता हूँ। तो नाश तो विद्यते भाव कहने का तात्पर्य कि ये अंगुली देखती है, आप देखते हो उस क्षण में, एक क्षण में, क्षण एक आ जाए, 100 पत्ते इकट्ठे किए जाए और एक सुई ऐसे मार दी जाए, एक एक पत्ते में 3-3 क्षण लगे, पहले क्षण में स्पर्श होता है, दूसरे में भेदन होता है, तीसरे में निस्तरण होता है, ऐसे क्षण मात्र भी ये नहीं रहता है, प्रतिक्षण बदलता है। माना ही पड़ेगा 50 वर्ष का वर्ष है तो 50 वर्ष प्रत्येक वर्ष में बदला है, प्रत्येक वर्ष में बदला है, प्रत्येक महीने में बदला है, प्रत्येक महीने में बदला है, प्रत्येक दिन में बदला है, प्रत्येक दिन में बदला है, प्रत्येक घंटा में बदला है, प्रत्येक घंटा में बदला है, प्रत्येक मिनट में बदला है, प्रत्येक मिनट में बदला है, प्रत्येक सेकंड में बदला है, सिवाय परिवर्तन के उस है ही नहीं। परिवर्तन का प्रवाह ही स्थिरता कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जो प्रलय का प्रवाह है उत्पन्न बाद में, वो प्रलय और स्थिति है, स्थिति है ही नहीं, स्थिति ही कहते हैं स्थिति, वो वास्तव में प्रलय का प्रवाह है, उसका नाम स्थिति, स्थिति है ही नहीं। तो इस वास्ते इसका भाव विद्यमान नहीं है, न भाव विद्य के सत का भाव विद्यमान नहीं है। तो वासुदेव सर्वं क्या हुआ कि जब असत की सत्ता ही विद्यमान नहीं है तो सत की सत्ता ही रही तो वासुदेव से भी रहा और क्या रहा? आप यार सोचो, जब असत की सत्ता विद्यमान ही नहीं है और सत की अभाव असत्ता विद्यमान नहीं है तो सत ही रहा तो वासुदेव सर्व ही हुआ और क्या हुआ? इस तरह के मैंने लेख लिखा है, वासुदेव सर्व एक पुस्तक है छोटी, उसमें पहला लेख है छोटा सा, उसमें ये लिखा है, दूसरा जित देखू तित तो उसमें लिखा है, तीसरा मैंने सब जगह ईश्वर रूप है इस रूप से मैंने लिखा है, ये 3 जगह लिखा है मैंने छोटे छोटे पुस्तकों में। तो सब परिबंधशील है। अब व्यक्ति पक्ष कहता हूं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आप वक्ताओं की बहुत आवश्यकता है समय की। भक्ति की दृष्टि से मेरी बहुत विलक्षण दृष्टि इधर गई, भगवान ने समग्र रूप कहा, मैया शक्त मना पार्थ योगम युन्यन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासि तत्सृणु, जैसे तू जान सकेगा वो मैं कहता हूँ उसी प्रकार से, यथा तथा यत्र तत् तत्सृणु, तो यथा आने गएगा यथा तथा आएगा। तो जिस तरह से तेरों को समग्रता का ज्ञान हो जाए ऐसा कहूंगा। ये समग्र पद 4th अध्याय में समग्रम प्रविलीते, कर्मों के विषय समग्र आया है, भगवान के विषय समग्र इस 7वें में आया है और 11वें अध्याय में आया है, और जो कि समग्र पद नहीं आया है। तो भगवान का समग्र रूप, तो समग्र रूप क्या है? समग्र रूप देखा जाए तो 7वें अध्याय का 29 और 30 दो श्लोक है। मैंने खूब विचार किया इन श्लोकों का, मेरे को पता नहीं लगा किसा क्या मर्म है इनका। समग्र रूप मैंने माना है, समग्र रूप से साधक संजीव ने लिखा है, पर साधक संजीव ने लिखते हुए इसका स्पष्ट नहीं हुआ। किसी टीकाकार से मेरे को संतोष नहीं हुआ। संस्कृत टीका मैंने देखी है, मधुसूदन मैं तो पास में रखता था, वो विशेष प्रिय लगती थी, पर इसका वर्णन नहीं हुआ। अब उसका वर्णन होता है, मैं करता हूँ वो, कि ये जो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तंत्र, ये जरा मरण मोक्षाय मेरा विषय आ गया ना, कैसे जन्म मरण मिटे, मेरा आश्रय लेकर ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम, इन तीनों को जान लेता है। मेरा आश्रय लेके इतने करता है, स्वयं आश्रय नहीं लेता है, उसके अभिमान रहता है और उससे जल्दी उन्नति नहीं होती। और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर गए तो दोनों हो जाएगा। ये तीन जो आया है, अध्यात्म कृष्ण में अध्यात्म, कर्म से अखिलम और ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म साथ में सर्व शब्द दिया है और उसमें ब्रह्म शब्द दिया है। तो इस दोनों को लेकर के है योग निष्ठा और कर्म सांख्य निष्ठा, दोनों निष्ठाएं ब्रह्म अध्यात्म कर्म से है। कर्म इसमें कर्म योग निष्ठा हुई, अध्यात्म बोले ज्ञान निष्ठा हुई और ब्रह्म प्रापणीय तत्व तो हुआ। तो ये दो निष्ठा तो इसमें एक आदर्श योग है। साधि भूतादि देव भवम साधि यज्ञ ये विदु प्रयाण काले ते विदुर युक्त से तथा, इसमें आई है भक्ति की निष्ठा। तो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सब मैं हूँ, तो ये सब देखता वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ज्ञान की दृष्टि से तो बताया ना, ये है नहीं तो वासुदेव भी रहेगा, और भक्ति की दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि में विवेक मुख्य है, भक्ति की दृष्टि में विश्वास मुख्य है। इसमें ऐसा नहीं कि ज्ञान में विश्वास की जरूरत नहीं, अथवा ये नहीं कि भक्ति में विवेक की जरूरत नहीं, ये नहीं मानता हूँ, मुख्यता मानता हूँ। तो विवेक की मुख्यता जहाँ आती है वहां पर सत और असत दो सत्ता होती है। असत का त्याग करते हो उसकी भी सत्ता होती है, मन में सत्ता बनी हुई है, इस वास्ते असत की सत्ता मानते हुए ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनकी जल्दी सिद्धि नहीं होगी, ये मेरी धारणा है। क्योंकि वो सत्ता बाकी रहेगी तो बार बार कभी तो मानता है बड़ा आनंद हो गया, कभी कहते क्या कुछ नहीं हुआ, कभी कहते ठीक हो गया भाई कुछ नहीं हुआ। ये दशा रहेगी ज्ञान मार्ग में साधक की, और भक्ति मार्ग में ये नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग का आगाड़ी है विज्ञान, ये तो ज्ञान हुआ और विज्ञान अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जो जानते हैं वो मेरे को जानते हैं। साधि भूत आदि देव माम साधि यज्ञ ये विदु प्रयाण काल माम विदुर ते युक्त चेत सा युक्त चेत मेरे को जानते हैं। जो मैया शक्त मना योगन और आश्रित, तो ये तीनों ही पद अंत में आए हैं, इसका विवेचन साधक संजीव ने किया है। तो ये भक्ति के द्वारा माना जाए तो वासुदेव सर्वम है, इसमें ये बाधा नहीं होगी। इसमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान नहीं है, क्यों सदैव सौम्य यदि आसीद एकमेव अद्वितीय एक परमात्मा ही थे। अरे पश्चात अहं यदि तच्च यो वशिष्यत भागवत में यही पत्र बताई है, चतुश्लोकी भाग में, मैं था एक अहम एवासम एवाग्रे नान्यत सदसत परम तत्परम, और उसे पहले पश्चात पश्चात यो वशिष्यत सोचमें हम, तो परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही अभी स्वर्ग अवस्था में है और पहले भी स्वर्ग परमात्मा ही रहेंगे। एक परमात्मा तत्व है, ये भक्ति के द्वारा अद्वैत सिद्धांत है और भक्ति द्वारा वासुदेव सर्व है, इसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। आपके जचे माने न माने में कोई आग्रह नहीं, आप खंडन करे तो मेरे कोई बाधा नहीं, कोई बात मिल जाएगी तो मैं ग्रहण कर लूंगा, मेरी बाधा नहीं होती। खंडन करे खूब मैं सुन लूंगा इसी तरह से, और कोई बढ़िया बात लगी तो ले लूंगा। जैसे बढ़िया बात मेरे लगी मधुसूदन आचार्य की, बड़ी बड़ी सुंदर आचार्य की बात कि भगवत गीता से लिखा है, तो भगवत गीता कैसे, भगवत गीता ऐसा होना चाहिए, बहुत होना चाहिए गीता में, बहुत प्रिय लगी मेरे को, बहुत बढ़िया बात कही। नहीं तो भगवत गीता एक वचन है, पर भगवत गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र तो ठीक है, भगवत गीता सु उपनिषद सु या गीता क्यों हुआ, सामान्य पुरुष को भगवत गीता होना चाहिए, पर उपनिषद होने के भगवत गीता हुआ है, नहीं तो भगवत गीतम होना चाहिए साहब। ग्रंथ का नाम भगवत गीतम क्यों, भगवान ने गया है, और गीता क्यों नाम हुआ है कि गीता आदमी के मस्ती आती है तो राग लाभ करता है, गीता गाता है तो भगवान मुग्ध हो गए, मस्त हो गए। और मस्ती में और कहा है, जब अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने पीछे पूछा है तो कहा कि मैं वैसा नहीं कह सकता, उसमें योग में स्थित होकर मैंने कहा था, तो भगवान योग में स्थित होते हैं, वियोग में भी होते हैं भगवान, भगवान तो नित्य योगी है, युंजान योगी तो ही है, युक्त योगी है भगवान, युंजान योगी कभी योग में स्थित होता है कभी नहीं होता है, वे भगवान के योग में स्थित। तो योग में स्थित क्या, जब जिज्ञासु उत्कंठित होता है उस समय भक्ता के हृदय में जो भाव पैदा होते हैं वो अकेले के नहीं होते। मैंने देखा अपने को भी, जहाँ श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता है ऐसे ऐसे अर्थ आते विलक्षण विलक्षण आश्चर्य आते मेरे को, तो वो मेरी थोड़ी है, वो भगवान की है, मैं भगवान की मानता हूँ। कभी नहीं मानता तो भूल हो जाती है, नहीं तो भगवान का ही मानता हूँ, मैं मेरा नहीं मानता हूँ, व्यक्ति के तो कुछ नहीं है। तो भगवान ने भगवत गीता कही, उस समय भगवान में विलक्षण आनंद आया, जिसमें आता छठे अध्याय में तपस्वी वो योग भ्रष्ट की बात, वो योग भ्रष्ट शब्द नहीं आता पहले, योग भ्रष्ट शब्द नहीं आया। अब इधर योग भ्रष्ट की गति कैसे होती है, तो वहाँ योग भ्रष्ट के लिए बताया गया, तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्यो विमतो अधिकर, कर्मी भ्रष्टाधिको योगी, तस्माद योगी भव अर्जुन। अब योगी बनने के योगी शब्द श्रेष्ठ है, तो इसमें भगवान को मस्ती बहुत आई, इस वजह से भगवान वासी बहुत, सातवां अध्याय अपनी मर्जी से कह दिया, आठवां अध्याय पूछने कह दिया, फिर सात नौवां अध्याय अपनी मर्जी से कह दिया, फिर दसवां अध्याय अपनी मर्जी से कहने लगे, अपनी मस्ती से ही। तो ये मस्ती आती है श्रोता की उत्कंठा देखने से, वो योग में स्थित होते हैं भगवान। इस तरह से भगवान ने कहा विलक्षण रीति से, तो सातवें नौवें अध्यायों में विलक्षण बात बताइए, साधक संजीवनी में सातवां और नौवां अध्याय की एकता करी है, आठवां अध्याय में नहीं है। पदों में आप देखो, मैया शब्द बना पाते योग मदास है, असंशय समग्र माम, अश्वत शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा, हर एक समय अश्वत शब्द का दो बार तीन बार एक बार आपको मिलता है। कामे स्थे तीर्थ बीसवां श्लोक, कामे स्थे तीर्थ ज्ञान प्रबंध ग्यारह में भी आता है, तो अश्वत शब्द का प्रयोग बहुत, भाई मैं कहता हूँ भगवान मस्त होकर के अपने कहने लग गए। इस बार लोग कहते हैं कृष्ण भगवान तो अहंकारी थे, गीता की चर्चा होती है मेरे सुनने के मन में रहती है। तो वहाँ एक व्याख्यान हो रहा था अजमल पार्क में, तो उसमें अजमल खां पार्क में सुना मैंने, तो उसमें व्याख्यान वादा कह रहे थे कि भगवान कृष्ण बड़े अहंकारी थे, अभिमानी थे कि मैं कहता हूँ यो जाए, अब उल्टा अर्थ नहीं आए। भगवान ने कहा रहे सर्व गुह्य तमम भूय, अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ। इसके बाद चौसठवां श्लोक, पैसे मन मना भव मद भक्त हो मध्याजी मांग नमस्कुरु सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्व गुह्य तम पद पहले दिया, और इंद्रिय ना तमस्काय ना भक्ताय कदासन, जैसे डिबिया में कोई बंद कर दे पैसे ऐसे डिबिया, फिर दो श्लोक सड़सठ और फिर सड़सठ में कहे जो अरे को मत कहना। तो अभिमान की बात तो भी लोग जानते हैं कि अभिमानी थे, भगवान कहते हैं क्या करें। और जहां बदल गए वहां अनेक शब्द दिया भगवान ने, मैया शब्द बना पारते योग युजन बना से असन स्वयं ज्ञानम ते हूँ सब विद्या इधम बक्षा में अशेष, तो अनेक शब्द देते हैं भगवान, क्योंकि तू निष्पाप है, तेरे तर्क नहीं पैदा होगी, तो भगवान अभिमानी है। तो इस तरह से भगवान ने अपना हृदय खोल करके भगवद गीता में कहा, तो अधिभूत अधिदेव सहित सब कुछ परमात्मा ही है, शिवाय परमात्मा कोई है ही नहीं। क्यों एकोम बहु श्याम जब हुआ, एक में बहुत रूप से हूँ, तो बहुत रूप से दूजा थोड़ा ही हुआ है। भगवान ने सृष्टि रचना की तो कहीं से बेटी मंगाई गई थी, माल मंगाया, फिर उससे सृष्टि पैदा की, एक ही मैं अनेक रूप से हूँ, तो जड़ रूप से स्थिर रूप से वो परमात्मा ही है, चेतन रूप से जड़ रूप से, जैसे आपके केश और आपके नख और आप सब एक ही हो, नख केश हम कदरल तो पता ही नहीं लगता, ऐसे पता लगता है, तो जड़ चेतन रूप है ऐसे परमात्मा, सब जड़ रूप परमात्मा ही साक्षात स्वयं परमात्मा है। तो भक्ति रूप से ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा एक है, इसका वर्णन मैंने किया है, वो पुस्तक है भगवान सब जग ईश्वर रूप है, जित देखू तो तू के दो पुस्तक लिखी है, और वासुदेव धर्म उसमें ज्ञान प्रधान है, तो ज्ञान की प्रधानता से और भक्ति की प्रधानता से वासुदेव धर्म ये सिद्ध होता है, और इससे जीव का कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है मेरे, किंचित मात्र में शंका नहीं है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इस विषय की खोज में तो की है, करता हूँ, अब भी चाहता हूँ, भी करता हूँ, तो ये मेरे सूक्ष्मता से आपके सामने कहना है, क्योंकि विद्वानों के व्याख्यान होंगे, मैं बाधक नहीं बढ़ता, श्रोता तो बन जाता हूँ, बाधक नहीं बढ़ता। इस वास्ता में अब इसमें कोई शंका हो तो आप करो, इसमें कोई शंका हो जैसे पहले उन्होंने कहा आपने शंका करी, ऐसे शंका करो, इसमें मेरी प्रसन्नता होगी, मेरी बात खंडन करने से मेरे को आनंद होगा, प्रसन्नता होगी मन में, क्योंकि उसको बात मिलेगी, जब शंका करो तभी तो बात मिलेगी, और शंका करने से जो विषय विशद होता है साफ होता है, वैसे केवल करने से साफ नहीं होता है, इस बार शंका से बहुत बढ़िया काम होता है। इस वास्ते आप लोगों में किसी की पैदा हुई हो तो कोई शंका करो अपने इसमें, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं तो उत्तर दे ही दूंगा और आप प्रश्न करता है मैं पूरा जानता हूँ आप कम जानते हो, ये मेरा भाव नहीं है। आपके हमारे संवाद से वो वादे वादे जाए थे तो बोध है ना, तो इस भगवान ने वादा पर्वत हम ना जलपू को ना पितंडा को, भगवान अपना स्वरूप नहीं बताया, वादा पर्वत हम तीन कथा होती है, जल्प कथा, पितंडा कथा, वाद कथा, तो वाद प्रवदता में हूँ, वाद भगवान का स्वरूप है। वाद क्या है? आपस में तत्व विचार के लिए जो प्रश्नोत्तर किया जाए, हार जीत का प्रश्न नहीं है, कोई हार नहीं ना जीत है, तो तत्व का विचार करना है। तो ऐसे आप प्रश्न करो, उसमें मेरी मेरी प्रसन्नता होगी, बताऊंगा वो ठीक ही हो, ये ठेका नहीं लेता हूँ। जिज्ञासु वो दे दो भाई, हमारे साथ अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चारों में भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी सबसे प्रिय है और ज्ञानी सब में श्रेष्ठ है। और छठे अध्याय में कहा है कि सबसे ही जो है योगी उत्तम है और योगी श्रेष्ठ है, और तू योगी हो जा, ज्ञानी ज्ञानी जो भी दिखो योगी तस्मात योगी भवार्जुन। तो इसमें जो है ये मुझे थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है, आप इसका थोड़ा स्पष्ट कर दो। बहुत अच्छा है, यहाँ जो तपस्वी विरोधी तीन बताए, तपस्वी विरोधिको योगी ज्ञानी योगी मतोधिका कर्मी विस्तारी, ये 45वां श्लोक है। तो इन तीनों से श्रेष्ठ बनाए योगी। योग नाम किसका है? जो गीता में योग की परिभाषा की है, समत्वम योग उच्यते, दो परिभाषा आई है, योग कर्म उस कौशलम, ये तो प्रशंसा है, और समत्वम योग उच्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो योग की दो जगह परिभाषा भगवान की, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। तो दुख संयोग वियोग का मतलब नाशवान से ऊंचा उठ जाए, उसका नाम योग, और समता मानो समता में स्थित है, उसका नाम योग। तो संसार से जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर भी योग होता है, और योग समता में स्थित होने पर भी योग होता है। तो वो योग है समता, उस योगी बनने के लिए कहा तुम योगी बनो। योगी नाम भी सर्वेशम, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनासत योगी, कई योगी, योगी नाम भी सर्वेशम, मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम यो माम समय युक्त तमो मत, वो युक्ततम है, युक्त कहो योगी कहो युक्ततम, युक्त और युक्ततर और युक्तम, तो वो योगी, वो तुम योगी हो जाए। और वहां पर जो ज्ञानी बहुमत होती है, वहां पर जो तेसान ज्ञानी रहते हैं, वो योगी के वाचक है वो शब्द, प्रियो ही ज्ञानी होती अर्थम अहम सच ममा प्रिय, वो मेरे को अत्यंत प्यारा है, उसको मैं प्यारा हूँ। अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी तीनों को उदार कहा है, मांगने वाले को उदार कहते हैं भगवान, जो अर्थार्थी है भगवान से धन मांगता है उसको कहते उदारा, सर्वे वेते सर्वे उदारा, सबके सब उदार है। क्यों उदार है? मेरे से मांगता है, दुनिया से मांगता है, वो कृपण है, कृपणा फल है, तो फल इस फल चाहने में कृपण बताया, मेरे से मांगता है उदार है। क्योंकि पिता से कोई मांगता है तो ठीक बात है कि पिता है उसका, तो मेरे से मांगे मैं उदार कहता हूँ, उदार है। दूसरी बात यह है कि वो मेरे से संबंध जोड़ता है, मैंने पहले संबंध नहीं जोड़ा है, अर्थार्थी भी संबंध मेरे से पहले जोड़ता है, तो मैं संबंध जोड़ू पहले, वो पहले जोड़े, उदार कौन? वो पहले जोड़ता है संबंध, इस वजह से मेरे से उदार है, जो मांगता ही मेरे से है, तो अर्थार्थी को उदार करते हैं। अर्थ को जो दुख दूर करने लिए भगवान से संबंध जोड़े उसको भगवान उदार कहते हैं, और ज्ञान के लिए जोड़े उसको उदार कहते हैं भगवान। मैं पता है क्या, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो अर्थो जिज्ञासु बताया ना अर्थार्थी, तो अर्थार्थी सबसे नीचा है, अर्थार्थी से अर्थ ऊंचा है, अर्थ से जिज्ञासु ऊंचा है, जिज्ञासु से ज्ञानी ऊंचा है, क्रम से ये है भगवान में, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से ऐसा बताया। तो अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी क्यों बताया? जिज्ञासु वो ज्ञानी के पास में कि अर्थ है वो भी जिज्ञासु हो जाएगा, अर्थार्थी है वो भी जिज्ञासु हो जाएगा, जिज्ञासु ज्ञानी हो जाएगा। अरे ज्ञान क्या है? ये तत्व ज्ञान ये नहीं है ज्ञान, यहाँ जो बोध है जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान ये नहीं है। तो ज्ञानी क्या है? वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ज्ञान का स्वरूप बताया भगवान ने कि वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा किसको ज्ञान है? तो बहु नाम जन्म नाम अंते, इसका अर्थ है अंते मनुष्य जन्म नहीं, अंतिम जन्म है मनुष्य का, इसके बाद में यंग यंग वापी स्मरण भाव तजते कलेवरम तम तम ये विधि सदा तद भाव भावित, अगर जन्म भगवान निश्चय नहीं करते, जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। अगर भगवान पहले निर्णय कर लेते तो ये स्वतंत्रता जीव की रहती ही नहीं। यंग यंग वापी स्मरण भाव तजते कलेवरम तम तम ये वैधि कैसे कहते? इस वास्ते भगवान कहते अंतिम जन्म है, इसमें तुम कल्याण करो। तो बहु नाम जन्म नाम अंते मनु अंतिम जन्म नहीं, मनुष्य जन्म नहीं, ये अर्थ करना चाहिए। बहु नाम से बना मानते नहीं, जैसे ज्ञानवान हो बहुत जन्मों के बाद पूर्ण होगा, ये कहीं नहीं है गीता में, है ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं है। भगवान तो कहते नसीहत नसीहत समुद्र तभावी, जहाँ सगुण और निर्गुण का प्रश्न पूछा बारहवें अध्याय में, एवं सतत युक्ता ये भक्ता परिपास ये से अपने अक्षर अव्यक्तम तेषांग योग वित्तमा के योग में जानने वाला कौन है। तो मैया विषय यो मांग नित्य युक्ता श्रद्धा श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त तमा मता। ये छठा ध्यान का है, योगिनाम सर्वेशम मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम योगाम स में युक्त तमो मता। यहाँ कहते ते में युक्त तमा मता, शब्द वो ये एक वचन बहुवचन दिया है, स में युक्त तमो छठे में था, यहाँ कहते ते में युक्त तमा मता, किसके मदगते अंतरात्मना। तो मैं ऐसे ये उपसंग मानता हूं मैं, ये तो अक्षर अंतर्देशी ऐसा दो श्लोक ही है, एक प्रश्न है उसमें दूसरा अर्थ भक्त श्रेष्ठ है, तीसरा चौथा दो श्लोक है ज्ञान की, ये अपने अक्षर मुक्तम ये तो अक्षर अंतर्देशम अव्यक्तम परिपात सर्वत्र अचिंतन से कूटस्थम असरम ध्रुव संधि ग्राम सर्वत्र संबुद्ध है ते प्राप्त मामेव सर्वभूत रथा। आठ विषय नहीं अक्षर का, ये अपने अक्षर का उपासना करते हैं, अक्षर अभ्य दिए और तीन विषय रोष में दिया, मेरे मन में लगा दे सबसे अंत हो जाए और वो मेरे को प्राप्त होते हैं, वे भी माँ में वो प्राप्त होती, वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं अक्षर अभ्य की उपासना करने वाले, और उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ भक्त को। तो मारा क्यों मानते हैं, तो पांच विषय हो गए, त्रेष अधिक तरह से अव्यक्ता शक्त चेतसा अव्यक्ता शक्त चेतसा, अरे आशक्ति सगुण में होती है कि निर्गुण में होती है। भगवान के शब्द ऐसे विचित्र आए हैं, आश्चर्य आता है हमें, अव्यक्ता से हम निर्गुण कहते हैं, आशक्ति तो सगुण में होती है, निर्गुण आशक्ति होती है। अव्यक्ता शब्द अव्यक्ता गति दुखम देहवत विरव देहवत भी अव्यक्ता गति दुखम यथाशात तथा वाप्य थे, अव्यक्त गति है दुख पूर्वक प्राप्त होती है, मैंने क्लेश अधिक तरह से अधिक तो होता है क्लेश। तो अव्यक्त क्योंकि शरीरधारी है देहवत भी, तो देह धारण यह देह के साथ में अपना पर रखने वालों के लिए ज्ञान का प्राप्त होना बहुत कठिन है, और देहधारी होने पर भी मेरे को देहधारी होकर उपासना करे बड़ी सुगमता हो जाएगी। अब दो श्लोक बताया गया छठा सातवां, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्य मत्परा अनन्य नेव योगे न मान ध्याय तो उपासते तेसा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया विशेषा। मेरे में चलने का रूप बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बनता हूँ, बहुत उद्धार जल्दी कर देता हूँ। ये सातवां का पहला प्रश्न है, दूसरे में भक्तों से, तीसरे चौथे में ज्ञानी को अपनी प्राप्ति, पांचवें में क्लेश बताया, छठे सातवें में दोनों वर्णन किया, आठवें में ध्यान का बताया, नौवें में अभ्यास बताया, दसवें में कर्म श्रवण बता दिया, ग्यारहवें में फल त्याग की बात बताई, बारहवें में उसे निर्णय कर दिया, तेरह और चौदह में भक्ति के लक्षण बता दिए, पंद्रह और सोलह सत्रह तीनों भक्तों के लक्षण बताए, आठवां अठारवा उन्नीसवा एक श्लोक बता दिया, और अंत में ये तो धर्मावृतम साधन का बता दिया, ये तो धर्मावृतम यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धा दाना पंथ परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। बालक छोटा सबसे अच्छा लगता है, जो ऐसे श्रद्धा पंथ बजते वे मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, या तो ये तो प्रिय प्रिय आया है पांच जगह का प्रिय, परंतु भक्त साधक के लिए आते वे अत्यंत प्यारे है, वही तपस्व की होते कोई वो भी ज्ञान यहाँ पर आया है, अरे वो युवा ज्ञानी से व्रत वहां है, एक ही बात है इनकी। छठा अध्याय का अंतिम श्लोक, सातवें बारहवें का दूसरा श्लोक, सातवें का अट्ठाईस और उनतीसवा श्लोक, ये सब मिलते हैं एक ही विषय का पढ़ने वाले हैं, उनमें एक ही विषय का वर्णन है, तो उन भक्तों को भगवान श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसी बात है। तो इस वास्ते आपने कहा तो वो एक ही बात है, जिसको ज्ञानी कहते हैं वो ही भक्त है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जैसे ज्ञानी से ज्ञानी करके तत्व ज्ञानी नहीं लिया है, मधुसूदनाचार्य तत्व ज्ञानी लिया है, ज्ञानी इच्छा करके और प्रेमी लिया है, हम प्रेमी लेते हैं सीधे पहले से ही, चतुर्विदा भजनते माम आया है, भजनते के साथ अन्वय होगा तो भक्त का होगा, अहम ब्रह्मास्म में कैसे होगा, इस वास्ते उन्नीश मारा तो वही होता है ज्ञानी मान वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान। अब वासुदेव सर्व हुआ, आप ज्यादा ध्यान दें, एक बात बता देता हूँ, मेरे संकोच होता है मैं ज्यादा समय नहीं ले लूँ कहीं आप लोगों का अन्याय न हो जाए, जब सब परमात्मा तत्व है तो मन कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा, आप बताओ। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयो। परमात्मा ही है, सब कहाँ जाएगा मन, कैसे जाएगा। दूसरी सत्ता मानते हुए मन को लगाते हैं, वो मन लगना कठिन है। अरे सत्ता एक परमात्मा ही परमात्मा है, तो कहाँ जाएगा मन, अरे कैसे जाएगा मन, बताओ। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय है ये जो वासुदेव सर्वम, ये बहुत ही श्रेष्ठ है, साधक के लिए अमृत है। सब परमात्मा है, उसी पैदा हुए। अहम ये वासुमेवाग्रे नान्य सद सत परम पश्चात हम यो विशिष्य सोच में हम हृदय तम यद प्रति ये तो न प्रति। चतुश्वली भागवत में यही आया है, मैं ही हूं। अब देखो सतसत दो विरुद्ध बताया और सदसत चाह हम अर्जुन विभूतियां बताई। सातवें अध्याय में भगवान ने कारण रूप से विभूतियां बताई है, परा अपरा दो प्रकृति बताई, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति इयम मे बिन्ना प्रतिष्ठता अप्रेयम इयम अपरा ये तपरा इतस्तम प्रकृति विद्धि में परा जीव भूतम महावाहो ये दम धारित जगत जिसे जगत धारण कर रखा है ये अपरा प्रकृति मेरी। ये दो प्रकृति है, मन एक चेतन है परमात्मा से एक जड़। एतद योनि नहीं एतद मन एते परा परा प्रकृति दो एतद योनि भूतानि सर्वाणि अहं कृतृष्ठ जगत प्रभाव जगत सब दिया भगवान ने। जगत सब चेतन का वाचक भी आया गीता में, जड़ का वाचक भी आया है, जड़ चेतन सब संसार का वाचक जगत सब आया है। त्रिविल गुण भावी रे भी सर्व विद जगत जगत मोहित ना भी जलाती मामे भी। अब मोहित जगत क्या होगा, ये मोहित होगा तो जीव का वाचक जगत। और वहाँ जगदाहुरानी स्वरम सोलहवें अध्याय में संसार मात्र को कहा है, अरे गच्छती थी जगत जो परिवर्शित जगत तो प्रसिद्ध जड़ का वाचक ही है, पर चेतन चेतन का वाचक भी है। ऐसे ईश्वर जीव का वाचक भी है, ईश्वर सब जीव का वाचक भी है, ईश्वर का वाचक भी है, अभिमानी का वाचक भी है। ईश्वर ओम अहम भोगी सिद्ध ओम बलवान सुनी कोई नहीं हो सी दृश्य हो भया, ये ईश्वर ओम अहम भोगी वो ईश्वर शब्द आया है। शरीर ये दवा अपनी होती ऐसे उत्क्रम थी ईश्वर ग्रीतवाहितर संज्ञा थी। अब उत्क्रमण और जाते हो जीव का होगा कि ईश्वर का होगा, वो ईश्वर शब्द आया है। और ईश्वर सर्व भूतानां विदेशोऽस्ति अपना परिचय दे कहते अजोऽपि सन्नभ्य आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्न ईश्वर सन्नेव मैं प्रकट होता हूँ। तो शब्दों का विचार नहीं किया, ऐसा नहीं टीकाकरण किया है। ईश्वर का शब्द कहाँ आया है, जगत शब्द कहाँ आया है, ईश्वर का वाचक कैसे है, जीव का वाचक कैसे है, तीनों लिंगों में आया है। जीव का वाचक पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो पूछ लेंगे, प्रकृति के वाचक स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पूछ लेंगे, और ईश्वर का वाचक स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पूछ लेंगे। ईश्वर अर्थ क्या का लिंग है, ये ना ईश्वर कोई लिंग है, ना कोई प्रकृति के लिंग है, ना जीव के लिंग अलिंग है। तो तीनों लिंगों में प्रयोग किया गीता में, गीता दर्पण में आप देखो सबका विवेचन किया अच्छी तरह से। तो ये बात है, वहां उसी एक का ही वचन है जो सर्ववासुदेव सर्वेति ज्ञानवान, ये ज्ञानवान है। महाराज आपने जो गीता का वो बतलाया कि मस्त होकर भगवान ने गीता का गान किया इसलिए गीता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। साधक को देखकर गुरु मस्त हो जाता है, लेकिन एक व्यावहारिक कठिनाई इसमें कि अर्जुन का तो मुख सूख रहा है, सीदंतिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, और भगवान मस्त हो रहे हैं। इसके लिए मैं उसमें तो आपने कहा उससे सहमत हूँ, लेकिन मधुसूदन ओझा जी ने गान की परिभाषा की है। उन्होंने कहा है पूर्वम केनापि उपदिष्टस्य पुनः उपदेशो गानम। भगवान भी कह रहे इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहवव्ययम्। तो वापस जो है पुनः गान किया इसलिए गीता है, ऐसा विषय है। बहुत अच्छा है, मधुसूदन का बहुवचन लिखा मधुसूदन जी का, मेरे को नई बात मिली, मेरे ख्याल ख्याल नहीं कहता इतना दे। कहते ये गीता से उपनिषद बहुवचन है तो गीता ऐसा होना चाहिए। लोग कहेंगे गीता श्रीलिंग से अदर से स्टाफ कर दो, स्टाफ होता है अब जाता है सूखा। तो टावर तो नहीं, वो बहुत पसंद गीता ऐसा होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगा। और ये भी बड़ी सुंदर व्याख्या लगी, गान उसी का नाम है जो कोई पहले याद है उसको गाने लगता है, तो भगवान अपने गान में मस्त हो रहे हैं, बड़े आनंद में, इतनी मस्ती मालूम देती है भगवान की, क्या बताओ आनंदित हो रहे मस्त हो रहे। योगी नाम सर्वेशा बदगते रंग राधना श्रद्धावन भजते उमा उमा मैया वेश मनोया उमा नित्य युक्त श्रद्धया पर मता वही एक ही बात है। तो ज्ञानी वो ये वासुदेव सर्वित ज्ञानवान, तो ज्ञानी थे नित्य ज्ञानी तो अत्यंत भावुक शब्द से प्रिय, अर्थार्थी के भगवान से प्रेम है, धन से भी प्रेम है, अर्थ के दुख निवारण में भी प्रेम है, भगवान से प्रेम है, जिज्ञासु के जिज्ञासा पूर्ति का प्रेम है, भगवान से प्रेम है, और वासुदेव स्वरूप में कुछ है ही नहीं, अत्यंत प्रिय अत्यंत प्यारा है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं, कोई जागृत है ही नहीं, अत्यंत में प्यारो मेरू भी अत्यंत प्यारा है। गीता में आनंद बहुत भरा हुआ है, मस्ती भाई हो गया मस्ती आनंद आनंद होता है, बहुत बड़ी सुंदर गीता है। और ये मैंने कल कहा तो मेरे को याद आई पीछे, मैंने कहा मैं किसी गीता का किसी टीका का अनुसरण नहीं किया है, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जानता हूँ बताया है, मैंने टीकाओं से संत महात्माओं की वाणी से व्याख्यान से सत्संग से जो मेरे को मिले वो बात कहे है, मेरे घर की बात नहीं है, उनसे मिली हुई बात मैंने लिख ली, और फिर भी मेरे को मिल रही है, गीता से ही मिल रही है, गीता का अर्थ गीता से मिल रहा है, आनंद आ रहा है, मस्ती हो रही है। इस बात से गीता की चर्चा होती है वह मेरा मन करता है कि सर देखे नारायण नारायण नारायण नारायण।